Tavesera notisia audio kupeni tadza na mpangwa zatu pano pa notisia audio pa malongero anchisena. Bache mpangwa zukuli zukuli sumana inoti na kupangani kuti utongi wa dziko ya Mosambiki ndio kutuwa fedza kundu apatia basa ukonda kala ndimo mweno kukwana pikwi makumatatu. Zinango mpangwa tina kupangani kuti ndale ya Renamo ndio kuti ilina kangasi pantima na utongi wankati maziku na tangwe ya kutonywa kwa antu wa kukwana atatu anyankondo wakali wa ndali mbozibozi. Tuwera kutakwanisi kukhala akulu-akulu a chigawiko chinalengwanira anyankhondo mkati maziko. Zinango mpangwa tinakupangani kuti mamphanga akutena chino nkhabe dziwika ndio kuti alichiriri kwenda mbakhondo gonesa chitulo kuliana mkati maziko mkati mwa provinsia ya Cabo Delgado. Mpangwa zinango tinakupangani kuti utongi wa mkati maziko ino ya Mosambiki ndio kuti watuna mpangwa zilalongwa pasumana idamala na thangwe ya kudza kunafuna kuchita mimwadiya ya asozi ya nyama za madzi mkati maziko ino. Mpangwa zinango tinakupangani kuti konsejo konstitucionali ndiyo kuti likupemba udidi wakuinjipa pikulu kakamwe toera kutukwanise kuperekwa kuli ale anapenda nzeru kuli chigawiko chenechi. Zenezi ndi mpangwa pano pa notisi ya audio za sumana ino chinchino vani tu mpangwa zonsene za mumphu. Mpangwa za kutoma ziri kulonga kuti utongi wa ziku ya Mosambiki ndiwo waluza dinyero ya kukwana madzana mawiri na makumbashanu ya mamilyonji awa ndi madolari kubidi ya kuzikwa kwa Amerika pa kulipa pati ya basa kukonda kukhala ndimo mwene akukwana pikwi makumatatu kutomera pachaka cha pikwi piri kumi na pishanu mpaka pachaka pikwi piri kumi na pinomwe ninga mudapilongera ministra na mabasa a pati ya basa wankati maziku ya Mosambiki Mae Carmelita na Bashuluwa. Mpangwa ziri kulonga kuti dinyero ineyi yabvumbwa pakati pakulipa anthu kuti anango adalowa kalene anango nkhabidziwika na utongi pene kuti anango ndi aphati ya basa kuti nkhabepo mbwenye pyabveka kuti aphati ya basa thubwa-thubwa wa utongi ndiwo kuti asayenda mbadi ya kobiri yeneyi inalipwa pakati pa aphati ya basa akukhonda kudziwika nkati mwa utongi. Mae Carmelita na Bashuluwa alonga kuti nkati mwa utongi ulichiriri umbirimi wa kwenda mbalira na makono kuli utongi makamaka na chemera wa corruption kwache penepi piri kuoneka makamaka mabasa a kumangamanga pontho na basa ya kupitisa pati ya basa atswa nkati mwa utongi na ipyo utongi ulikugwa nkhondo ikulu kakamwe toera kuti akwanise kungonjana na anthu na nzeru ninga zenezi za kwenda mabweza unduli mphamvu zinaphatwa na utongi mkati maziko ino. Mbwenye na thangwe yeneyi aphati ya basa kukwana dzana makumanayi na awiri ndiwo abuluswa basa kupa pakati pa nthanda zakukwana zitandatu za makauno anango akukwana madzana manomwe makumatandatu na awiri anewambo pontho abuluswa na utongi na thangwe yeneyi ya corruption. Zinango mpangwa ziri kulonga kuti ndale ya Renamo mkati maziko ya Mosambiki ilina kangasi pantima na utongi wa ziko na thangwe ya kutonywa kwa anthu kukwana atatu basiyene awa ndi anyankhondo awo akale adathonywa na utongi wa ziko toera kuti akwanise kutonga mbuto zakusiyana-siyana mkati mwa anyankhondo a ziko ino. Renamo ali kulonga kuti kutonywa kwa anthu anewa atatu kupwaza pire pidabvana kuli mtongi wa ziko ya Mosambiki mbuya Pinyusi, pabodzi na nsogoleri wa ndzidzi uno wa Renamo mbuya Osufu Momati wakuti adavana kuti anyankhondo kukwana kumi na anayi a Renamo anati akwizwe mpando pa anewa atatu adakwizwa mpando a Renamo mbodzi adathonywa kuti akwanise kutsogolera basa ya kumwaza mphangwa mkati mwa anyankhondo unango wachiwiri adathonywa kuti akwanise kuona mabasa a kuphata basa kwa anyankhondo mkati maziko ino unango wachitatu athonywambo pontho na utongi toera kuti akwanise kutsogolera basa ya kumwaza mphangwa mkati mwa anyankhondo mkati maziko ino mbwenye a Renamo alikulonga kuti alikuipirwa pontho pakuti utongi wathonya anthu anewa pakuti mbakhonda kukhala akwenda na kwenda mbwenye wachidikhiro basiyene pakutawira kuipirwa kunachita Renamo ministro anaonena mabasa anyankhondo mkati maziko ino mbuya Atanasio Ntumuki alonga kuti kuvana kudachita mtongi wa ziko ino Filipi Nyusi pabodzi na nsogoleri wakale nyakwenda mbuya Afonso Jakama wa Renamo kwakuti anyankhondo akwana atatu basiyene Renamo ndiwo kuti asafunika kuti akwizwe mpando mbwenye pinalongwa na Renamo ane amenewa ndi mafala autatawa. Atanamu alikulonga kuti asafunika kuti akwiziwe mpando anthu akukwana 18 mbwenye Atanasio Mtumuki apukaza mafala anewa. Na thangwe yakuthonywa kwa ukhonda khala kwakwenda na kwenda kwa nyankhondo Arenamo, mbuya Atanasio Mtumuki alonga kuti penepi nkhabe siyana kuthonya kwa kwenda na kwenda na kukhala wa kuphatikira basiyene. Na chino tisakupasirani mpangwa pano pa notisia audio pa malongero wa nchisena. Mpangwa zinango ziri kulonga kuti anthu akuinjipa ndiwo kuti alikuthawa pisa pa kusweresiyana nkati mwa chigawo cha Cabo Delgado na thangwe ya uviyaviya unachitika na mamphanga kuti mpake na chino nkhabe dziwika pakuona kuti anewa alikuzungulisa wongo kuli utongi wa nkati mwa ziko ino. Anthu akuinjipa alikuthawa nyumba zawo mpisa pa kusweresiyana kuthawira pa mzinda wa Palma kwenye kule mkati mwa chigawo cha Cabo Delgado. Mbwenye mamphanga pa nsiku zidapita izi ndiwo kuti adakwanisa kuchita uviyaviya pa chisa cha Miondo chikugumanika pa makilomita kukwana manomwe na mzinda wa Palma. Kwenye kule mamphanga ndiwo kuti adapisa nyumba za kukwana dzana mbwenye ankhabe kuti adapha munthu. Pa masiku a nsiku ibodzibodzi na thangwe ya uviyaviya weneyi, anthu akuinjipa ndi adathawa midzi mbayenda mtsanga mbwenye chama chibese adabwerera kwenda mmidzi mbayenda mbakwata pinthu pyawo pyonsene mbathawa kwenda pa mzinda wa Palma. Pa uviyaviya unango adachitika pa mdzidzi khumi wakuma chibese pa chisa cha Naliondele mdistritu ya Palma. Mamphanga adapha anthu akukwana atatu pontho nyumba zakukwana khumi na zishanu ndizo zidapiswa ninga mudapelembera media faxi. Khundu inango karta ya Mosambiki yalemba kuti mamphanga nkhabe kuti basiyena alikwenda mbabweresa uviya via mpisa na pontho alikuchita pontho uviyaviya ubodzibodzi minda mwa anthu anagumanika kwene kule pontho na ale anagumana nawo njira na mbuto zakusiyanasiyana alikwenda mbapha na kubweresa nkutuvu kuli mwinji. Mbwenye pa nsiku ya chiposi pa chisa cha Makanga duzi na Gombe ya Ruvuma, aphale akukwana atatu ndiwo kuti adaonana nkhope na nkhope na mamphanga. Mbwenye pakuwaona anewa aphale ndiwo adathawa kwache pa iwo mbodzi adaphatiwa mbaphiwa pontho mbagwandwagwandwa na mamphanga. Na ipyo asocha anyankhondo a ziko ino ya Mosambiki alikugwa nkhondo ikulu kakamwe kwenda mbasaka anewa anadzesa nkutuvu mkati mwa chigawo chenechire. Pa nsiku ya chinayi idapita pa chisa cha Malamba, anthu akukwana anomwe ndiwo adaphatiwa kuti alikupumphwa kuti angakhale ale anadzesa uviyaviya mkati mwa chigawo cha Cabo Delgado. Pa mdzidzi weneyi anthu akukwana anomwe anewa adaphatiwa alina pyaka pakubukira khumi na pinomwe mpaka pyaka makumanayi. Adzinji mwa iwo asakhala pa chisa cha Ikularino mbwenye akagumanika na masupada na pinango pida. Mbwenye na penepi nyumba inatonga misero mkati mwa distritu ya Pemba mchigawo cha Cabo Delgado. Pa nsiku ya chipiri idapita yamalisa na basa ikadza mbipata wene pakuvunzisa na kutongwa kwa anthu kukwana dzana makumasere na afemba ndiwo kuti akadza mbavunzisa na thangwe ya umbirimi weneyo unachitika mkati mwa chigawo cha Cabo Delgado. Mbwenye pa anthu anewa pakuti na chino alugumanika nkaidi, mbodzi mwa iwo ndi mpulisha wakale wa ziko ino. Weneyi alikuoneka kuti angakhale mbodzi kuti anatuma mwinji wa anthu anaenda mbadzesa uviyaviya kwene kule. Mbwenye pa kubvunziswa na ale anatonga misero, weneyi akhonda pyonsene pinapumphwa iye mbalonga kuti nkhabe dziwa mbani anaenda mbabweresa uviyaviya mkati mwa chigawo cha Cabo Delgado. Mbwenye weneyi akwanisa kulonga pontho pakati pa nyumba ya mphala kuti asocha aziko ino ndiwo kuti pa nsiku idaphata wene adammenya kwakuti bwerani mudzaone. Mbwenye unango adabvunziswambo pontho pakati pakutongwa ndi munthu mbodzi kubukira mkati mwa ziko ya Tanzania. Weneyi adaphatwambo pontho alikupumpha kuti angakhale mbodzi wa ale anadzesa uviyaviya. Mbwenye weneyi akhonda pontho mbalonga kuti adabulukira mkati mwa chisa cha Zanzibar kubwera Mosambiki kudza basiyene kubwera kachita basa ya kumedza nyama za madzi. Pa kumala kwa kuvunziswa kwa anthu anewa, juiz penu nyakutonga adakwanisa kukhazikisa ntsiku khumi na zipfemba za nthanda ino toera kuti akwanise kubva anango anthu akukwana awiri anewa anafuna kuti akwanise kutchulula kudikhirwa kuti anewa angakwanise kutchulula kuti mbani anadza mbadzi kupezesa uvia via wakote ukondesa kugonesa chitulo kuliana ankati mwaziko ino kwenye kule nkati mwachigao cha Cabo Delgado. Mpangwa zinango zilalembwa na jurnalo upayishi pa sumara ila malanzi likulonga kote pansiku kumila zitandatu za ntanda ya malanda lupia ila mala makauno mzizo kote ana ankati mwaziko ino akadikira kuva na kuziwa kote mbani adawina pa masango la chitika pansiku kumi za ntanda ibozibozi. Presidente wa Konsejo Konstitucionali ndiye akapereka tsamba ibozi ya ntemo pa kufuna kote Asamblea ya Republika ya Mosambiki tulonge nyumba ya mpala ikwanise kutawirisa udidi wa kunjipa pikulu kakamwe unapembwa na ala nyanzero a nyumba ibozibozi anachemerwa juizi shkonsejeros mbwenye pa pintu piyonsene pinapembwa nipi asafuna nyumba ya didi pikulu kakamwe ya wene ya kupaswa na utongi ingakonda kuoneka nyumba asafuna kutakwanise kutambira dinyero ya kupaswa pa kufuna kutakwanise kulipa nyumba pa ntanda na ntanda asafuna motokara wa didi pikulu kakamwe wa wene nduli mwakotali na wakali motokara wa kubasa asafuna ponto kupaswa utsidzikiri wa untu na chemera Seguro de Vida asafuna ponto kupaswa kubiri ya kuti ngakalari kupuma kunyumba apaswa kubiri ya kuti sawasawa na dinyero natambira weni pa ntanda asafuna ponto kupaswa dinyero ya kuti angatoma patabasa ntongi wa ziko dinyero inangu inafuna wene ndi dinyero inachemera subsidio de risco inangu dinyero inafuna wene ndi ile kufuna kutakwanise kulipa ngakala kuti muntu na muntu lukala pa nyumba pache kuti utongi ukwanise kulipa nyumba zenezi mbwenye masezi kuti nzidzuno anewa asapaswa mitombwe ngakala kuti alikuva kupha awene asafuna ponto kuti akwanise kupaswa mfurumero mbodzi ponto na mitombwe ya kusira siana ya didi pikulu kakamu ngakala kuti alikuva kupha mbwenye mitombwe bodzibodzi na mfurumero mbodzibodzi akwanise kupata basa kuliwo na anawo akuti ndi ana ngonongono pinthu pibodzibodzi pinati pichitike ponto kulikhundu inango na thangwe ya miotokala inafamba na awene kuti miotokala masezi kuti inafamba na awene basi wene inati ifambe ponto na anawo angonongono ali onsene anakhala na awene tsamba ibodzibodzi ili kupereka ponto udidi wakufuna kuti anewa angakhala kuti aphata basa pa pyaka pokwana piwiri penu kupiringana khumi na piwiri akwanise kutimizirwa pa dinyero yawo ya panthanda pa mapurusento kukwana makumi awiri nduli mwa pire pinatimizirwa na utongi pa chaka na chaka nduli mwa penepi ma juish konsejero asafuna ponto kuti pakati pa basa inaphata wene nkhabe kuti adakhitamangiswa pakati pa basa ya utongi asafuna kuti atimiziwire apaswe ponto pinthu ningana ipi asafuna kupaswa dinyero ya kutimizirwa yonsene na ile yonsene inatambira wene pa nthanda na nthanda pinango pidzinji pinafuna wene mbiya kufuna kuti kobiri inatambirwa na awene ikwanise kutimizirwa pakuti bwera timudzaone asafuna ponto kuti kamba ya kuyenda na ulendo kwanise kupata basa kuli awene ponto na ana ng'ono na khala na awene timaliso na mphangwa zidalembwa na karta ya Mosambiki pakuti pasumana idamala tirazilonga pano pa notisia audio mphangwa zikalonga na thangwe yakudza kunachita mimwadiya yakukwana dzana ya kubukira nkati maziko ya China pakudza nkati maziko pakufuna kuchita baswa ya kusodza nyama za madzi mbwenye utongi wa ziko ya Mosambiki ndiwo kuti watuna pafala ya kulongwa na ministro anaonena mabasa a madzi na tsakumedza nkati maziko ino mbuya Agustini Montane longa kuti si China basi taya naenda mbachita basa kusodza nyama za madzi nkati madziko mbwenye na nango madziko ninga dziko ya Portugal, Spanya, França, Africa du Sul, Mauritius, Seychelles, Namibia na nango madziko mbwenye pakhundu nango mbuya Montane alonga kuti anthu akuinjipa nachita basa ineyi yakusodza nyama za madzi nkati madziko ino anewa mbakhala ana nkati madziko ino asasodza mwakukhonda kutawiriswa na utongi na ipyo mbatsidzikira dziko ya China kuti ikapumpwa kuti ili kusodza nyama za madzi nkati madziko ino pakukhonda kutawiriswa na utongi. Zenezi zikhali mphangwa zathu pano pa notisia audio pa malongero wa nchisena mphangwa zibodzibodzi mungazive nkati mwa Telegram, WhatsApp ponto na nkati mwa Facebook na tenepa takupasirani mphangwa pano pa notisia audio pa malongero wa nchisena zinango mphangwa zidikhireni pa sumana inafuna kudza. Taendai.